prowadzi Olga Fibak. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 8 listopada, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Mińsku zatrzymano ponad 500 uczestników protestu przeciw Aleksandrowi Łukaszence. Opozycja na gruzińskich ulicach żąda powtórzenia wyborów parlamentarnych. W niektórych włoskich regionach zaczyna brakować miejsc w szpitalach. Mija trzeci miesiąc protestów białoruskiej opozycji, która domaga się odejścia prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Dziś w Mińsku zatrzymano ponad 500 uczestników opozycyjnej akcji protestu. To rekord zatrzymań na Białorusi w tym miesiącu. Wśród zatrzymanych w Mińsku znajdują się mistrz Białorusi z 2008 roku Wolga Hiżynkowa, wicemistrz olimpijski w dziesięcioboju Andrzej Krawczenka, znany aktor dziecięcy z białoruskiej Dobranocki Aleksandr Żdanowicz, lekarka Iryna Markiełowa i kilku dziennikarzy, którzy wykonywali swoje obowiązki służbowe. Zamknięte przez władze Centrum Obrony Praw Człowieka w Jasna do godzin wieczornych ustaliło nazwiska ponad 550 zatrzymanych osób. Niezależne media pokazują nagrania, jak demonstranci byli po zatrzymaniu bici, ciągnięci po asfalcie czy stawiani na kolana z podniesionymi rękoma. Widziano również, jak zatrzymanych demonstrantów zabierały karetki pogotowia. Do zatrzymań protestujących dochodziło również w Brześciu, Homlu, Pińsku, Wołkowysku i innych białoruskich miastach. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Gruzini demonstrują na ulicach Tbilisi. Zwolennicy opozycji żądają powtórzenia wyborów parlamentarnych. Głosowanie w Gruzji odbyło się 31 października. Wszystkie opozycyjne partie zakwestionowały wynik wyborów i zrzekły się zdobytych mandatów. Tysiące zwolenników gruzińskiej opozycji zgromadziło się na ulicy Rustavellego w pobliżu budynku parlamentu. Do mieszkańców stolicy dołączyli przedstawiciele regionów, w tym delegacje z Rustavi, Zugdidi, Kutaisi, Poti, Batumi, Marneuli i Gori. Demonstranci zażądali dymisji szefowej Centralnej Komisji Wyborczej Tamar Żwani, ponownego rozpisania wyborów parlamentarnych i uwolnienia więźniów politycznych. Wybory w Gruzji według oficjalnych danych wygrała rządząca partia Gruzińskie Marzenie, którą miało poprzeć 48% głosujących. Jednak rezultaty wyborów zakwestionowała opozycja i obserwatorzy. 8 partii opozycyjnych, które dostały się do parlamentu, zrzekło się swoich mandatów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W ciągu ostatniej doby we Włoszech zmarło ponad 330 osób zakażonych koronawirusem. W niektórych regionach zaczyna brakować miejsc w szpitalach. Dziś wykryto ponad 7 tysięcy mniej nowych zakażeń niż wczoraj, ale jak zwykle w weekend wykonano mniej testów. Odsetek wyników pozytywnych jest identyczny, nieco powyżej 17%. W regionie Doliny Aosty pozytywny rezultat dał co czwarty test. Najwięcej nowych zakażeń, ponad 6 tysięcy, zanotowano w Lombardii. W Kampanii było ich ponad 4,5 tysiąca. Obecnie liczba wykrytych aktywnych przypadków wynosi ponad 550 tysięcy. Hospitalizowanych jest ponad 26 tysięcy osób. W regionie Kampanii, szczególnie w Neapolu, przed szpitalami utworzyły się kolejki karetek pogotowia i samochodów prywatnych z chorymi. Zaczyna brakować miejsc w szpitalach. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Wpływ Polskiego Radia na przemiany komunikacyjne w dwudziestoleciu międzywojennym stał się inspiracją dla Muzeum Historii Polski do stworzenia gry Tak zmienił się świat. Muzeum z okazji Święta Niepodległości przygotowało grę online, która jest elementem organizowanego od 15 lat 11 listopada przystanku Niepodległość. Partnerem projektu w roku swojego jubileuszu 95-lecia jest Polskie Radio. Fabuła gry jest tak skonstruowana, by gracz, rozwiązując kolejne zadania związane z życiem warszawskiej rodziny Marcińskich, mógł zrozumieć, jak bardzo Polskie Radio zmieniło życie Polaków, mówi kierownik działu edukacyjnego Muzeum Historii Polski Gabriela Sierocińska-Dec. To jest rodzina wielopokoleniowa. Mamy dziadków, mamy rodziców i dzieci. Każdy z członków tej rodziny ma swoje zainteresowania, swoje pasje i pokazujemy najpierw ich życie przed epoką radiową i to, jak zmieniło się ich życie w tym momencie, kiedy w domu pojawiło się radio. Rozgrywki będą odbywać się w dniach od 11 do 15 listopada. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Miejscami będzie padać mrzawka. Rano gęste mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Od 6 stopni na zachodzie do 11 nad morzem. Trójka.

Powoli kończymy. Tak, my mamy piosenkę pod tytułem Pies Darwina. Galat zawsze się domaga. Galat jest naszym forumowiczem z Trójmiasta. Galat dzisiaj nie będzie psa Darwina, ale poczekaj, no ludzie nas słuchają. Teraz zagramy utwór pod tytułem Nierówno pod sufitem, bo tak jest, że mamy nierówno pod sufitem. Jeden ma wszystko, drugi ma nic. Ten utwór, podobnie jak utwór 44 dni, pochodzi z naszej małej epki trzyutworowej, która nie jest w sprzedaży, bo są tak osobiste teksty, że można ją pobrać na naszej stronie za darmo. Tego się nie sprzedaje. Dobra, pod sufitem. Bełkot, bełkot poprzedni, doprawiony sosem bredni. Bełkot, bełkot poprzedni, doprawiony sosem bredni. Tak związałem wątek z wątkiem, że mózg zmierzył mi się w kątkę i zagrał tremolo w dachie, że od lat jestem wariantem. Chodźcie ci bajki, oto bajka. Słuchajcie, światem rządzi wasza krajka. Nie to, że artystka, to jeszcze komunistka. Zrobi sobie dobrze, a resztę wyżywa. Za to na mnie kieszeń robi miliony analiz. I za ziemią z tyłu, tam zobaczy socjalizm. Weź się wykładaj jednym kidem. Dzięki ci równo pod sufitem. Obecność lekarza przekaże śmierci. Niezgodna jest z treścią przysięgi lekarskiej. Prawa człowieka naruszono poważnie. Chlorek potasu jako toczylny zastrzyk. W fazie rozkoczy zatrzy moje serce. Przez 40 lat ponad miliard skazanych tylko trzema słowami. Nie chcecie śmierć biała jak śnieg i bez

To był koncert zespołu Lux Torpeda nagrany w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 26 lutego 2017 roku. Koncert przygotowała Zofia Sylwin, retransmisję Magda Trzaska, a dźwięk zrealizował Jacek Gładkowski. Autopromocja Polskiego Radia. Możesz czytać z nadkartki, możesz zgooglować w sieci. Możesz śpiewać z pamięci, możesz zapytać dzieci. Możesz śpiewać Dąbrowski, możesz śpiewać do Polski i pod twoim przewodem złączyć słowa z narodem. 11 listopada o godzinie 12 możesz z nami zaśpiewać hymn. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Kleo, mam takie pytanie. Gdzie jest najlepiej w Black Weeks? W Media Expert jest najlepiej. Wiedziałem. Barbara, zbieraj się i chodźmy tam wszyscy razem. Wszyscy razem w Media Expert. Tu promocji teraz więcej. Kup na stronie albo w sklepie. W Media Expert jest najlepiej. Jesteś nauczycielem? Chcesz uczyć swoich uczniów w sposób interesujący i nieszablonowy? Skorzystaj z platformy e-podręczniki.pl. To interaktywne narzędzie ułatwiające kreatywne i skuteczne nauczanie. To edukacja w zasięgu ręki. Wejdź na e-podręczniki.pl i przekonaj się sam. Działania realizowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 8 listopada, zbliża się 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Pracowity weekend ratowników TOPR-u udzielili pomocy 12 osobom. W łódzkich szpitalach leczących pacjentów zakażonych koronawirusem rozpoczęli pracę żołnierze WOT. W związku z pandemią koronawirusa o północy Czesi wprowadzą ograniczenia w ruchu granicznym. To był jeden z najbardziej pracowitych weekendów w tym roku dla ratowników tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego. Wczoraj i dziś w kilku akcjach udzielili pomocy 12 osobom. Słoneczna i ciepła jak na listopad pogoda sprawiła, że w najwyższe góry w Polsce wybrały się tysiące turystów. Nie wszyscy byli w stanie sobie poradzić w wyższych partiach Tatr, gdzie